राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आदिपद कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 17 अगस्त 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्यवरीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कोई नया आदमी होगा हमेशा सकम जाए कोई चाहना न हो निष्काम है चाहना पूरी करने के लिए किया जाए कर्म अपनी चाहना है संसारी संसारी नाशवान की चाहना उसको नाम कामना है अविनाशी इच्छा उसका नाम कामना नहीं है वो आवश्यकता है एक आवश्यकता होती है एक कामना होती है ध्यान देगा ध्यान सब आज ध्यान दे रहे पुराने आदमी वे जानते हैं सभी और आपका प्रश्न है तो अब कहता हूं ध्यान दो एक आवश्यकता होती है एक कामना होती है जैसे सड़क में कोई खड़ा पड़ जाए तो वहां मोटर लचकेगी कोई गाड़ी जाएगी उसमें पहिया जाएगा तो गाड़ी लचेगी उसका संपूर्ण गाड़ी के ऊपर असर पड़ता है सब गाड़ी पर असर पड़ता है तो वो एक खाड़ा है तो खाड़ा है इसी तरह से भूख लगी और भोजन की इच्छा हुई वो कामना नहीं है वो भोजन की आवश्यकता है परंतु आवश्यकता असल है परमात्मा की संसार की है इच्छा जैसे भोजन करते हैं तो अन्न की आवश्यकता है वो चाहे दाल भात दे दो चाहे लड्डू जलेबी दे दो चाहे हीरा माल पड़ा दे दो चाहे साग गोरा भर दो ये कामना नहीं है अमुक चीज चाहिए चटनी लाओ सब अरे चटनी बनाई है दो पत्ते पुदीना की रख देते तो खिलना बढ़िया होता है ये कामना है भोजन किया खटाई तो है ही नहीं तो तुम्हारे मन में खटाई होगी खटाई अभाव थोड़ी खटाई है ऐसे चीज नहीं नाशवान चीज की इच्छा का नाम कामना है अविनाशी परमात्मा की इच्छा का नाम कामना नहीं है वो आवश्यकता है वो आवश्यकता है बोले बिना आप दुख पा रहे और वो पाए मौत हो जाएगी वो छपोरी हो जाएगी तो कोई इच्छा नहीं होगी संसार की इच्छा हजारों पूरी हो जाएगी तो फिर हजारों ही बाकी रहेगी वो कामना है कामना और आवश्यकता दो है भूख लगे वो अन्न की आवश्यकता है पहले बढ़िया चीज दे दो घटिया चीज दे दो केवल पत्ती उबाल कर दे दो तो खड़ा भर जाएगा बस। तो खड़ा भर जाएगा तो बहुत लगे नहीं। अब वहां जड़ है कुर्चा काम ना करे तो आवश्यकता एक होती है कामना, एक आवश्यकता होती है, दो चीज होती है। इसमें शंका हो तो बोलो, फिर नई बात निकलेगी बहुत बढ़िया। शंका करोगे तो मैं खुदा सा होगा, सांसारिक नाशवान चीजों की इच्छा है उसका नाम कामना है। अविनाशी है वो आवश्यकता है, जैसे भोजन की आवश्यकता है, अमुक चीज चाहिए अमुक चीज चाहिए, ये कामना है। कामना वाले में सुई नहीं हुआ, गायों में बसियों में होती, बसे में भी मनुष्य में है। कुएं पर देखा है पानी आता, वो सामने पानी पिए ठीक, खेड़े का पानी नहीं पी सकते तो तिशो मरेगा। तो कामना रखने वाला कठिन सुखी नहीं होगा। पशुओं में जाओ, पक्षियों में जाओ, देवताओं में जाओ, मनुष्य में जाओ, भूत प्रेत पिशाच में जाओ, कामना सब जगह तंग करेगी, पतन करेगी, आवश्यकता पतन करेगी। मिला जी जाएगा ज्यादा रहेगी, इच्छा आवश्यकता है, नहीं मिले तो मर जाएगा पर नरकों में नहीं जाएगा। कामना वाला दुख बिना रह सकता ही नहीं, उसको दुख भोगना पड़ेगा ही, नियम है कामना है। इसमें शंका करो तो विषय खुलेगा, सच्ची बात है। आवश्यकता और कामना दो चीज हो, आवश्यकता पूर्ति होती है, कामना की अपूर्ति रहती है। मिल जाए तो मिलता है, एक घड़ी चाहिए ये तो बड़ी सत्संग रही है, एक हाथ मिल जाए, एक घड़ी दीवार पर चाहिए, इसमें अंतर होगा। हाथों के लिए सत्संग रही है, एक हाथ चाहिए, एक चाहिए दीवाली दीवाली खड़ी हुई है तो एक मकान में मकान कई है, एक एक घड़ी में इच्छा पूर्ति होती है। इच्छा पूर्ति होगी नहीं, इच्छा बढ़ती रहेगी। जो 10, 20, 50, 100 हो या 1,000, 2,00,000 मांगेगी, इच्छा बढ़ती है बढ़ती है। 5-10 रुपये हो तो 1,000 की होती है, 1,000 हो तो 10,000 की होती है, 10,000 हो तो 1,00,000 रुपये की होती है। ध्यान दो, ध्यान बात मेरे भी ध्यान देना। 1,000 होने पे 10,000 की इच्छा होती है, पर 1,00,000 रुपये पूर्ण होने से 10,00,000 नहीं होती, करोड़पति होने की होती है। अब 99,00,000 का घाटा है, 1,000 था तो 9,000 का घाटा था, 1,00,000 एक मिल गया तो 99,00,000 का घाटा है। जो धन बढ़ेगा तो इच्छा बढ़ेगी, जिन प्रतिलाभ लोप अधिकारी, जिन प्रतिलाभ लोप अधिकारी बढ़ रहेगा, अधिक अधिक लोग होगा। 1,000 वाले को 10,000 से संतोष हो जाता है, पर 1,00,000 पे 1,00,000,000 रुपये पास में हो जाए तो 10,00,000 नहीं, 1,00,00,000 से 1,00,00,000 10,000-9,000 घटा है, इसे 99,00,000 का घटा। चलिए घाटा ही रहेगा, घाटा ही घाटा रहेगा, घाटा ही घाटा रहेगा, कुछ मिल जाए भले ही। निष्काम कर्म तो हम कर नहीं सकते हैं, और सकाम कर्म करने से आसक्ति बढ़ती है, और निष्काम हम कर नहीं सकते हैं तो कहाँ जाए। सकाम आसक्ति बढ़ती है तो थोड़ा सा ध्यान दो, आसक्ति निष्काम होने से ही घटेगी, नहीं तो घटेगी नहीं। निष्काम होता नहीं है, नहीं है सकाम जब लागेगी सकाम की इच्छा पूरी की गई तो निष्काम आवेगी। असभव आवेगा सत्य विचार कर दे तो अरे पशु हो तो क्या हो, पशु हो जाते मनुष्य तो आवेगी कितने मिलो संतोष तो नहीं। सुंदर एक संतोष बिना तेरी तेरी तो भूख कबू न भगेगी। निष्काम होता नहीं तो कामना में ठीक समझे नहीं हो, कामना को ठीक समझा तो निष्काम होगा ही। मिलने वाला तो कामना करने भी मिलेगा, नहीं मिलेगा दोनों होगा। निष्काम होने से मिलने की इच्छा नहीं होगी, मिले तो भी आनंद है, नहीं मिले तो भी आनंद है। इच्छा वाले के आनंद नहीं होगा तो समझ आशा ऐसे मिटती नहीं, ये बिल्कुल असत्य बात है। इस कामना के तत्व को समझे तो रह सकती नहीं कामना, समझे नहीं रह सकती नहीं। ठीक समझो, ध्यान दो, कामना पूरी होती नहीं तो छोड़ोगी आपत मिले छूटे। एक बात हो गई, कामना पूर्ति हो जाएगी तो छोड़ दो, पूर्ति होने पर कामना और बढ़ेगी तो कामना छूटेगी नहीं। तो विचारवान आदमी की कामना मिट जाएगी, क्यों ऐसा करो, राम जी को रख दो, राम जी जो मर्जी कहे जो करो, आनंद हो जाए, निहाल हो जाएगा आदमी, शांति मिल जाएगी। त्यागात शांति अनंतरम, अंतर नहीं पड़ता तत्काल शांति। कामना उगता जाना निष्काम हो जाए, कामना से दुख होता है तो निष्काम हो ही जाएगा, जो दुख के पास हो ही ना जाए, साफ दिख है जो काट जाएगा, छाप की तरह कामना, कामना छोड़ती नहीं, क्यों नहीं छोड़ती, कामना तत्व समझा नहीं, कामना के तत्व को समझा नहीं, या समझ जाए तो छूटे में रहती ही नहीं। आफत कौन सा है, एक कामना वाले आफत भोगने पड़ेगा ही, नियम है, कामना वाले को तो पड़ा ही पड़ेगा, निष्काम होगा तो मौत रहेगी। चीज मिले तो आनंद, नहीं मिले तो आनंद अपने क्या है, जीवे तो आनंद, मर जाए तो आनंद, अपने जीने की इच्छा से ही मरना नहीं चाहते, जीने की इच्छा ही नहीं है न मरने की इच्छा है, बहुत मिल जाएगी आनंद हो जाएगा, निष्काम होते ही आनंद हो जाएगा। त्यागा शांति अनंत अंतर नहीं पता, त्याग किया शांति भी, अरे टट्टी पैसे आप जैसी चीज भी छोड़ने से आनंद होता, आफत में नहीं, मेला निकल गया, टट्टी टट्टी पैसा आपकी बढ़िया चीज है, मैं त्यागने से आनंद होता, समझे, तथ्य पैसा चीज चीज भी छोड़ने से आनंद होता है, सच्चाई झूठी कामना है जो दूर पा रहे, कामना नहीं और सुखी हो गया, एकदम सच्ची बात है। और पूछो और गुरु शंका, कामना छूटती नहीं, किसी नहीं छूटती, जो कामना गए तत्व समझ गई नहीं, आता रहेगा। दुखों का खास मोड़ है कामना। आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर्तव्य कर्म करते हुए निर्वाह करना चाहिए कि नहीं, उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए कि नहीं? करो, मामूली प्रयास कर लो, अपना मिला तो आनंद न मिलता। आवश्यकता बहुत भोजन की है तो भोजन मिलेंगे, भिक्षा से आओ गांव में गया, बीकाने की बात है, एक तरफ मैं भिक्षा हुआ, एक तरफ हमारे नाती गए, तो नाती खुश नहीं है, खाली पत्र साहब खुश है, तो मैं चौक नहीं बैठा, और आगे चौक है नहीं वो, मैं तो इसी ने उसी ने बैठा, तो मैं बीमार पड़ा, मैं मगर कर रहा, देखा पति खाली, तो पति उठा मैं रसोई में जा रहा, भोजन था वो है ब्रह्मार प्रंगर ब्रह्मार प्रंगर बोलो, उसने मेरे ब्रह्मार ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मार मैं देख पढ़ सब खा रही, पिछले वर्ष में भी गया मैं भी गया गाँव में भैया मिलेगी मिलेगी नहीं मिलती मिली जैसे अन्न जल की आवश्यकता है ऐसे बीमार हो जाए तो दवाई की भी आवश्यकता है, दवाई भी ले सकते हैं ना, ऐसा पूछा है। दवाई की जरूरत नहीं है, दवाई के बिना आदमी जी सकता है, जिएगा जिएगा, जीना नहीं है तो सौ दुआया को नहीं जिएगा, मरेगा ही हो तो नियम है, हनुमान प्रसाद जी कल्याण के संपादक वाले पीड़ा हुई तो कहोगे मेरे को ऐसी चीज दे दो पीड़ा बांध दो, ऐसी जल्दी नहीं जी सके, नहीं जीने वाला तो नहीं जीवेगा, दवाई कितनी दे वो जीने वाला, मरने वाला ही मरनेगा, मन नहीं मरने वाला मरे ही नहीं, नहीं मरे। दीवान जी जा तो बेचोगा मारेगा तो मरे ही नहीं, मरते सब है, वैद्य और डॉक्टर मुसलमानों का हकीम होता है, अंग्रेजों का डॉक्टर होता है, हिंदुओं का वैद्य होता है, मंदिरवान हिंदुओं का है और मुसलमान का फर्क है, और दवाइयां मीठी मीठी बढ़िया बढ़िया हिंदुओं ने आराम तल में, अभी ईसाई हो गए मुसलमान गए तो वो सद्दाम सद्दाम हुसैन उनका राजा था, उस पर जो किया आगे जाते सोने की टूटिया टूटी सोने की ऐसा आराम दल है मुसलमान, बढ़िया बढ़िया चीजें दूर दूर ले जाएगा, आराम पर है और आराम ही दृष्टि आराम पर रहा हो, कयामत की रात को होता ईसाइयों में सेवा है, वो सेवा हिंदुओं में नहीं है, सेवा है हिंदुओं की, हमारे सेवा तेज है। आए होते नहीं है। मुझे मारे कोई आप देखा खुद लो कोई सदा भारत ऐसा ही हम बहुत ऐसा। अब युद्ध वाले समय जो घायल हो जाए भले इधर के हो चाहे उधर हो ईसाई ले जाते हैं गुटरों में हमारे झंडे लिखे हुए और बंद नहीं करते कोई ना इधर के फौजी उधर के फौजी कोई नहीं बीच है मोटर साहब कोई घायल हो जाए ऐसा क्या हो ईसाई घायल हो चाहे मुसलमान घायल हो सब बोल देता अपने गायों ना काम हुआ मैं मुसलमान आ रही गया बहुत हजार आई मुसलमान आ रही तो मुसलमान आ रही गायों ने चारों देना रोटी देनी रंग ले विद्या पर आ रही अपने हिंदुओं ने किया हिंदुओं ने मुसलमान ने कहीं सुना नहीं ऐसा टाबरा में पढ़ाओ दूध बेचो तो बेचो चारो यहाँ ले जाओ दूध बेचो करो उठाना पड़े चारो यहाँ से जाओ छत्तीस हजार गति गया अब बीस पच्चीस सौ सौ कम आ गए सब गाय ले गया तो दान देते हैं उनके नारायण नारायण तो कामना सकाम निष्काम ये तो खास चीज है छोड़ते नहीं मेरे मन आवे है कि परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम सरल भगवान में दो ही है दो हे नाथ शरण दे से एक बार शरण दे से निर्धा पूर्वक मन चाहिए भी मेरी बात निर्धा पूर्वक मिले तो मौज न मिले तो मौज तो आनंद हो जाता भगवान हम दो ही रहे सब ऐसा छोड़ी संसार सत्ता ही नहीं है भगवान मेरे में भगवान का इतनी सुगमान है एकदम सर्वता अब इतने पर भी आप नहीं छोड़ो तो हम क्या करें मेरे समझ में बहुत सरलता भगवान मेरे मैं भगवान हूं दो ही रहे संसार तो शरीर और संसार शरीर और संसार किसी के साथ रहे नहीं रहेंगे नहीं रह सकते नहीं भूत में रहे नहीं वर्तमान में रहते नहीं है भविष्य में रहेंगे नहीं और रह सकते नहीं है ताकत नहीं है उसकी भी इच्छा करे यह नाम का बना है संसार और शरीर नहीं रहे नहीं रहे नहीं रहे तो इन्हें छोड़ दो भगवान रहेंगे ही नहीं नहीं होगा नहीं नहीं हो गया वहां रहेंगे तो भगवान है मैं हूं आपका शरीर नहीं शरीर और संसार दो चीज नहीं रहेगी किसी के साथ नहीं रहेगी किसी के साथ देवता भूत प्रेत पिशाच किसी नहीं और भगवान की जगह त्याग करते ही नहीं, करेंगे ही नहीं, कर सकते ही नहीं, अलग हो सकते ही नहीं, बस तो कदी से सकते ही नहीं, निरंतर पक्की बात है। तब मैं भगवान दो भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं, भगवान के सिवाय मैं नहीं चाहिए कुछ भी। एक भगवान बस सब समझ दिया, बड़ी बहुत आनंद की बात है। जैसे पक्की बात है, सरली बात है, एकदम ठीक बात है। आप एकदम सबका कल्याण हो सकता, सबका, छोटे बड़े सब कल्याण। क्यों भगवान हम दो है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान सिवाय मेरे कुछ नहीं, किसी पर चाहना नहीं है, कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई अब से कोई भी है। केवल भगवान बहुत सुगम बात है, अपन तो छोड़ते ही नहीं। छोड़ने के लिए शक्ति आएगी, नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, स्मरण करो, पुस्तक पढ़ो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, इनसे छोड़ने की ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, न्याय हो जाओगे। जप करो, हरदम नाम जप करो, बोलो नाम जप में क्या प्रशंसा है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सीधी सरल बात है। करके देखो तो सही, कृपा करो थोड़ा देखो, निगाह करो, बहुत आनंद है। हे नाथ, शरीर भगवान आप दो ही है, शरीर और संसार रहेगा ही नहीं, शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहेगा। आप विचार करो, आप में कोई बोलो शरीर और संसार को साथ रख लो क्या, तो रह सकते ही नहीं, रख सकते ही नहीं, आप रख सकते हो तो फिर रहने के सही क्यों करो, दवाई कर दो रह जो मौन, दवा तो मौन सिद्ध सिद्धि और समभूत समतम योग उच्चते, इसका नाम योग है, गीता का योग है। सिद्धि से तीन वाला समय सिद्धा व सिद्धों से सिद्ध सिद्धि और निर्विकार सिद्ध सिद्धि और समभूत और आए चार बजे थे सिद्ध सिद्ध और निर्विकार समय सिद्ध व सिद्ध से सिद्ध सिद्ध और समभूत समत्व योग उच्चते सिद्धि हो सिद्धि हो वह होने जो सी तो क्यों तकलीफ देगा, अपना अवश्य उसी आना है, वो तो आवेगा ही। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवोपहितम् लंघयितुम् न शक्तः तस्मात् न शोचामि न विस्मयामि यदस्मदीयम् नहि तदपेक्षा। हमारी चीज होगी तो जाएगी नहीं, हमारी नहीं है वो रहेगी नहीं, तो चिंता क्या होगी। उद्योग करना, पुरुषार्थ करना, चिंता मिट गई, जा गई चिंता मिटी, जा गई चिंता मिटी, मन में बेपरवाह जिसके किसने चाहिए सो शान सा बासा वाचा है। काश मेरे घर आ जाता, पहले वो गया जंगल में, एक साधु बैठे थे तो उनको पूछो बता आप कौन है, तो क्या आप कौन है, कि मैं राजा हूं, वो कह मैं महाराजा हूं, तुम्हारे परिचय परिचय दो, कि मैं राजा हूं तो मैं महाराजा हूं, तो महाराजा कैसे हो, तो तुम राजा कैसे हो, तुम बताओ, हम चाहे जिसको निकाल दो चाहे उसको दे दो, लाख रुपए हमारा दे दो और शहर में से मच्छरों को निकाल दो, मच्छरों पैदा ज्यादा होती है, फसलों को निकाल दो, निकालना से मच्छर में चाहे जो निकाल दो, निकालो मच्छरों को निकालो, मच्छरों पैदा ज्यादा होती है, अल्लाह करे हमारे दो आखड़ा आखड़ों ला गया। तो आप हमारा तो कैसे, हमारे कुछ नहीं चाहिए, जीने की इच्छा नहीं है, मरने की इच्छा नहीं है, ना वो मेरे मर्यादा पर हटका बताओ, तुम्हारा राजा पर रह रहा तुम्हारा, चाहे जिसको मैं निकाल दू चाहे जिसको दू चाहे जिसको दे दो तो लाख रुपया मैं दे दो, चाहे राजस्व निकाल दो मास्टर को निकाल दो, फायदा ज्यादा है मेरे दूसरा, आप मना भी कैसे, हमारे कुछ चाहिए कोई चाह नहीं, ना जीने ना मरने, करो हमारा महाराज पता खंड है, आओ महाराज अपना खंड है, ये बात है महाराज, इच्छा छोड़ने से तो मरे तो जीवे तो मरे तो मरेगा ही, ये तो जरूर मरेगा ही, तो मरने वाला ही मरता है, नहीं मरना थोड़ा ही मरता है, मरने वाला मरेगा ही, कोई उसको मना कर ही नहीं सकते, ऐ नहीं वाला नहीं मरेगा, पक्की बात है। अब भगवान नाम का कीर्तन करो सब प्रेम से, भगवान है श्री अपना अपना अपना भगवान है, गीता का योग सिद्धि असिद्धि में सब है, ये बहुत विलक्षण बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी उत्तम बात है, है लोग काम है, काम लोग गए, परंतु सिद्धि हो तो आनंद असिद्धि हो सुख दुख है समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा नैवम पाप मापी, ये पापों में सभी जन अच्छा है सुख इच्छा है, ये बहुत भयंकर पाप है, भयंकर बाधा है, इच्छा है चाहना सिद्धि सिद्धि सम रहना, योग है योग है समत्तम योग उचित है, मेरा लोक काम है लोक लोक के इतना गया इंसान तो योग युद्धा युद्ध सुख दुख है समय कृत्वा लाभ लाभ जया जरू फिर तथो युद्धा युद्ध नैवम पाप मोहसी सिद्धि सिद्धि सब हो जाए पाप नहीं लगेगा, बड़ी विलक्षण बात है, बहुत विचित्र बात है, क्षमा श्रद्धा व शुद्ध हो सर सिद्धि सिद्धि सम रहना बहुत बढ़िया चीज है, निष्काम भाव होगा। सकाम बावत हो सब नहीं सकता। क्षमा श्रद्धा व श्रद्धा होते कृत्वा भी न निबद्ध थे करने पर भी नवदाता गीता का योग है। गीता का योग